Sascha Gibbs. Vandaag hoor je het veel in het nieuws voorbij komen. Maar liefst 1 op de 5 jongeren heeft in de afgelopen jaar wel eens een vape gebruikt. Er zijn zelfs al basisschoolkinderen die beginnen met vapen. Nog steeds weten veel ouders niet hoe schadelijk en verslavend vapen is. Collectief Artsen Slaan Alarm heeft daarom vandaag 4 schokkende feiten over vapen gedeeld. Je hoort ze zo meteen allemaal. Nu eerst, de renovatie van het Binnenhof wordt een stuk duurder. Meer hierover in het NOS Journaal met Clemens Peters. Ja, de verbouwing van het Binnenhof gaat zeker 2 miljard euro kosten. Het complex van verschillende monumentale gebouwen, waaronder de Eerste en Tweede Kamer, is in veel slechtere staat dan eerder werd gedacht, zegt demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken. Politiek verslaggever Ewout Kiviet. Ewout, die kosten lopen dus steeds verder op. Ja, zeker. 2 miljard euro. Dat is een gigantisch bedrag, zei minister De Jonge zojuist ook. In 2015 werd de renovatie nog op 475 miljoen geschat. Toen was de boodschap: het moet sober en doelmatig. Nou, die woorden wil De Jonge niet meer gebruiken. Vorig jaar ging het bedrag al naar 844 miljoen. Intussen dus 2 miljard. Dat is 4 keer zoveel dan in 2015 is voorgesteld. Volgens De Jonge was dat eigenlijk al geen realistisch bedrag. Ik denk dat daar niet de goede inschatting is gemaakt destijds. En tegelijkertijd zeg ik er ook bij, konden ze dat echt weten dan? Die veiligheidseisen zijn natuurlijk toegenomen in de afgelopen tijd. Men heeft pas achter de muur en onder de vloer en boven het plafond kunnen kijken toen de bewoners van het Binnenhof al weg waren. En daarom zien we nu hoe onveilig het gebouw eigenlijk is. Met instabiele muren, met een dakconstructie die niet meer veilig is, met vloeren die poreus zijn, aangetast zijn. Het is een gigantische klus, maar zeer de moeite waard om deze klus te klaren, omdat volgende generaties ook recht hebben om te genieten van dit prachtige monument. Ja, en daarom moet het gebeuren, zegt De Jonge. Het heeft dus allemaal te maken met hogere personeelskosten, beveiligingskosten en de slechte staat van dat gebouw. En het gebouw is er dus slecht aan toe. En waar blijkt dat dan uit? Nou, dat blijkt onder meer uit, misschien het meest beeldend daarvan is dat het water van de Hofvijver de Tweede Kamer instroomt onder de vloeren, zei minister De Jonge juist. En die is ongelooflijk veel slechter dan we dachten. Scheuren in de muren, instabiele muren, gevaarlijke dakconstructies. Onder de vloer, de fundamenten die poreus zijn geworden, onder de vloer zien we zelfs dat het water van de Hofvijver het gebouw binnencijpelt. En dat konden we natuurlijk allemaal pas zien toen we de vloer openmaakten. Dat kun je niet doen op het moment dat er nog mensen zitten. Nee, en dat was 3 jaar geleden zo. Toen verhuisde de Tweede Kamer naar een tijdelijk gebouw. En ja, sindsdien zijn ze daar begonnen met die renovatie. En zien ze dus steeds meer lijken in de kast eigenlijk. Ja, dus die Tweede Kamer is 3 jaar geleden verhuisd naar een ander gebouw. En hoe lang gaat de verbouwing nu nog duren? Nou, op zijn vroegst wordt het eind 2028 dat het wordt opgeleverd en dat de Tweede Kamer kan terugverhuizen. Dat blijft voorlopig zo, was eerder al de inschatting. Zo voor 4,5 jaar. Maar ik sluit niet uit dat het nog een keertje uitgesteld wordt. Ja, en heeft de minister gezegd dat het misschien nog duurder kan worden? Ja, dat sluit hij ook niet uit inderdaad. Het is nu 2 miljard, een gigantisch bedrag. Maar je weet nooit wat er nog meer tegenkomen in de toekomst. Ewout, dankjewel. De brandweer van Kopenhagen in Denemarken heeft grote moeite om de brand in het voormalige beursgebouw in het centrum van de stad onder controle te krijgen. Het vuur is overgeslagen naar de beurshal, waar onder andere concerten worden gegeven. De toren op het gebouw is al ingestort, vertelt correspondent Dirk Evers. Het gebouw ligt in hartje Kopenhagen, vlakbij het parlement. En een gedeelte van de kantoren van parlementsleden zijn net ook ontruimd. Dus het verkeer zit ook strop in de binnenstad, want het ligt midden op een eiland, Slotsholmen, het Slotseiland. Het is de oude beurs, 400 jaar oud, in Vlaamse, Hollandse, Nederlandse renaissance-stijl. Ooit kwamen daar de driemasters aan met goederen uit de Caraïben. En nu was het zetel van de Kamer van Koophandel. Maar het is dus vanochtend in brand geschoten. Er was een renovatie bezig. Het gebouw is 400 jaar oud. Dat zou moeten gevierd worden en nu komt er die brand. Iedereen maakt de vergelijking met de Notre-Dame in Parijs. Hoe kan dit gebeuren? Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. Het gebied rondom het gebouw is afgezet met politielinten. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. Het sluiten van de gasvelden in Groningen lijkt nu toch echt definitief. In het debat daarover in de Eerste Kamer maakte de VVD duidelijk dat die partij ook voor sluiting zal stemmen. En daarmee is er een ruime meerderheid in de Senaat. De Tweede Kamer had al eerder ingestemd met het kabinetsbesluit. Bevrijdingsdag in Alkmaar moet dit jaar op een andere plek worden gevierd. In het Stadspark, waar het Bevrijdingsfestival zou worden gehouden, zitten sinds een maand 16 broedende lepelaars. En daarom is voor een andere plek gekozen. Een Fransman die afgelopen weekend de man tegenhield die 6 mensen doodstak in Sydney, mag zolang als hij wil in Australië blijven. Zijn werkvisum verloopt over een maand, maar als hij wil wordt het verlengd. Premier Albanese zei ook dat de man het Australische staatsburgerschap kan krijgen. De Duitse voetballer Bernd Hülsenbein is overleden. In ons land is hij vooral bekend omdat de aanvaller in de WK-finale van 1974 de penalty kreeg, waardoor Duitsland op 1-1 kwam. Veel Nederlanders vonden dat Hülsenbein zich liet vallen en er dus sprake was van een schwalbe. Duitsland won de wedstrijd, daarna door een doelpunt van Gerd Müller. Hülsenbein speelde jarenlang voor Eintracht Frankfurt. Hij was al een tijdje ziek. Hülsenbein is 78 jaar geworden. Het NOS-journaal. De Consumentenbond daagt Albert Heijn voor de rechter. De bond wil compensatie afdwingen voor de jarenlange fouten op de kassabonnen. Uit steekproeven blijkt al jaren dat de prijs in de schappen vaak anders is aan de kassa. En vrijwel nooit in het voordeel van de klant, zegt de Consumentenbond. En dat is per persoon. Misschien niet, gaat het niet om hele hoge bedragen. Het gaat dan vaak om een paar dubbeltjes, een euro. Maar goed, als je bedenkt dat je vaak wel elke week boodschappen doet en dan dat iedereen dat doet, dan gaat het natuurlijk bij elkaar om hele hoge bedragen. Dan gaat het echt wel om miljoenen euro's. En hoe het zo vaak mis kan gaan is onduidelijk. Het zou steeds minder voor moeten komen doordat er elektronische prijskaartjes zijn. In het verleden gebeurde het vaak omdat er dan bijvoorbeeld aanbiedingen waren. Dan hingen er van die aanbiedingsborden. Die werden bijvoorbeeld niet op tijd weggehaald. Het gaat van vaak mis met mandjes die aan de kopstellingen staan. Dat soort dingen, daar staan dan vaak verkeerde prijzen op. De Consumentenbond wil nu inzage in de cijfers van Albert Heijn. En ook bij Jumbo en Plus kloppen de prijzen geregeld niet, zegt de Consumentenbond. Mantelzorgers en patiënten doen steeds vaker verpleegkundige taken zelf. Het Maastricht UMC experimenteert al een paar jaar met het trainen van mantelzorgers en patiënten en gaat dit nu landelijk proberen uit te rollen. Vanuit het Rijk zijn er subsidiepotjes voor. Het gaat onder meer om zogenoemde laagcomplexe zorgtaken, zegt artsonderzoeker Matthijs Bosveld van het Maastricht UMC. Dat zijn handelingen die vrij goed aan te leren zijn. Dan kun je denken aan het druppelen van ogen, het aantrekken van steunkousen of het zetten van spuitjes in het vetweefsel onder de huid. En daarmee kunnen we hopelijk een stukje zelfstandigheid behouden bij patiënten en hun mantelzorgers. Ja, maar het ziekenhuis wil mensen niet verplichten om zorgtaken over te nemen. Nee, het is altijd vrijblijvend om deel te nemen aan dit soort trainingen. Dus als we als doel hadden om de kosten of de zorg te ontlasten, dan zouden we het wel verplicht stellen. Dus we sluiten echt aan bij de wens van patiënten en mantelzorgers om hun zelfstandigheid te behouden. En als het gevolg daarvan is dat we daarmee de inzet van zorgmedewerkers kunnen besparen, dan is dat heel mooi meegenomen. Het zou ook helpen de druk bij thuiszorgorganisaties te verminderen. Die hebben vaak een groot personeelstekort. Het weer, er trekken veel buien over, maar vanmiddag neemt die buiigheid geleidelijk af en dan laat de zon zich vaker zien. Het wordt maximaal 11 graden. Vannacht koelt het af tot net iets boven nul. Morgen wisselen zon, wolken en buien elkaar af en het wordt dan maximaal 10 graden. Wijnand Zwaan, goedemiddag. Wat heb je allemaal voor ons op de weg? Ja, goedemiddag. Nou, we zien een paar problemen. Het grootste probleem zien we op de afsluitdijk, de A7. Die is in beide richtingen voorlopig helemaal dicht bij Den Oever, bij de Stevinsluizen. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een personenauto. Dus het verkeer wordt zowel vanuit Friesland als vanuit Noord-Holland omgeleid via Flevoland of via de dijk Enkhuizen Lelystad. Verder staat de file op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Knopendijl. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. Er wordt een auto geborgen, de rechte rijstrook is dicht. En op de A12 van Arnhem naar Utrecht, daar ligt wat rommel op de weg bij knooppunt Maanderbroek. Dat veroorzaakt file vanaf de afrit Oosterbeek 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar zijn tijdelijk 3 rijstroken dicht. Ster. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan, met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Dit is jouw tijd. Start nu met een van de 600 thuisstudies van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey! Koningsdaglot? Wat, heb je die nog niet? Ja, vier Koningsdag met een Koningsdaglot. Koop hem voor 18 april op staatsloterij.nl. En maak naast de kroonprijs kans op 100 extra loten met XL. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Waterlinies, Atlantic Wall of Koude Oorlog? Duik de spannende geschiedenis in van onze forten, bunkers en vestingsteden. Bij jou in de buurt is van alles te doen tijdens het Weekend van het Verdedigingserfgoed op 20 en 21 april. Plan je bezoek op forten.nl, powered by de Vriendenloterij. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Gemeente Emmen begaat een politieke doodzonde. De gemeente heeft namelijk toestemming gegeven om een distributiecentrum te bouwen op een voor Nederland unieke archeologische vindplaats. Ja, dat hier iets valikant mis is gegaan, dat is wel duidelijk. Maar wat? En hoe? Nou, dat hoort u allemaal zo meteen. Nu eerst alarmerende feiten over vapen. De Nieuwsbv. Want vandaag luiden artsen met een landelijke actie de noodklok over de risico's van vapen voor jongeren. Het is schokkend. 1 op de 5 jongeren heeft het afgelopen jaar een vape geprobeerd. Zelfs basisschoolkinderen lijken er niet immuun voor. Tegelijkertijd weten veel ouders nog niet hoe schadelijk en verslapend vapen nou precies is. Ik ga het allemaal bespreken en dat doe ik met oncoloog Luc van Lonkhuizen. Goedemiddag, Luc. Goedemiddag. Ja, het zijn schokkende cijfers, hè? De jeugd pakt het dus steeds jonger op. Ik zei basisschoolkinderen. Aan welke leeftijden moet ik dan denken? Nou, ik denk aan het eind van de basisschool. Dat is dat die kinderen ermee in aanraking komen en dat ze het al willen proberen en gaan proberen. Een jaartje of 12, denk ik dan. Ja, denk ik. Misschien nog wel eens 11. Als ik bij ons op de kermis kijk, dan zie ik ze soms ook nog als jongen langslopen met een vape in hun hand. Oh ja? Ja. Gewoon kinderen onder de, nou, laat ik het zeggen, 18 jaar. Dus. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. En hoe komen zij daaraan? Ja, dat weet je niet precies. Kijk, op zich mogen ze het niet kopen, maar blijkbaar is er een hele markt waarbij je toch laagdrempelig met die dingen in aanraking komt. En op schoolpleinen worden ze verhandeld. Online, ik weet niet precies. Ja. Ik hoor trouwens hier even in de studio wat achtergrondgeluid. Wellicht dat er nog een andere radio aanstaat. Maar dat mag in ieder geval ons niet afleiden van het onderwerp waar we het over hebben. Vapen, dus slecht. Jullie kondigen aan, hè, dit collectief artsen, dat jullie een aantal schokkende feiten hebben waarvan ouders niet altijd op de hoogte zijn. Nou, wat zijn dat? Nou, je wil graag, als dokters willen wij graag gaan vertellen dat nicotine in die vapes dat enorm verslavend is. Mm-hmm. En nicotine is schadelijk, speciaal voor kinderen bij wie het brein nog in ontwikkeling is. Want als dat brein ontwikkelt, dan ontstaan er allerlei verbindingen tussen die hersencellen. Mm. En nicotine verstoort dat proces. Mm. Dus die verstoort die ontwikkeling van al die verbindingen. En die schade, dat is permanent. Dat gaat niet meer weg. Dat is dus blijvende schade? Blijvende schade. Wat kunnen kinderen daar later, als ze volwassen zijn, van merken? Of nou, is daar nu nog geen zicht op? Jawel, zeker wel. Nou, ja? Je ziet niet eens volwassen. Je ziet dat kinderen die vapen, dat die slechter presteren op school. Je ziet meer angststoornissen, depressie, problemen met impulscontrole. Dus dat zijn allemaal dingen die door nicotineverslaving worden veroorzaakt. Ja, dat zijn fysieke veranderingen die dus in je brein plaatsvinden. Zijn er ook psychologische andere veranderingen? Nou, dat zijn juist psychologische veranderingen. Hè? Depressie en angststoornissen, problemen met concentratie. Wij zien ook al kinderen met longproblemen door gebruik van vape. Die nicotine, dat is toxisch, dat is gif. Ja, wat voor longproblemen? Problemen met de ademhaling, vererging van astmatische klachten, dat soort dingen. Ja. Hoe kan het dan dat ouders daar nog niet van op de hoogte zijn? Ja, ik denk dat wat het probleem is dat die tabaksindustrie is heel goed in staat om hun producten te vermarkten. En die zijn daarin niets ontziend. Hmm. Die ontkennen of die vertellen helemaal niks over die potentiële gezondheidsklachten. En dat is waar we ons tegen moeten verzetten. Ja, want vanaf 1 januari, dat weten we, de vapes met smaakjes zijn verboden. Je zou kunnen denken, nou, daardoor is het ook onaantrekkelijker voor kinderen. Nee, die nicotinezouten in die e-sigaret, die zijn veel makkelijker te tolereren als je het inhaleert dan sigaretten in tabak. Dus juist die e-sigaret is veel, daar begin je veel makkelijker mee. Ook zonder smaakje. En ja, ik liep hier naartoe. Ik rook hier voor de deur rook ik iemand een vape roken. Ja. En dat zat gewoon van hier smaak aan. Ja, dus ze zijn nog wel zeker verkrijgbaar. Ja, en die kinderen weten dat ook te krijgen. Ja. Dus dat helpt helemaal niet, dat verbod. Nou, het zal zeker effect hebben, maar je ziet dat desondanks dat er kinderen toch steeds meer gaan vapen. En daar willen we ouders voor waarschuwen. Want ga met je kind in gesprek als je het ziet. Ja. Als ze echt verslaafd zijn, zoek hulp bij het stoppen van die verslaving. En ik denk dat we met z'n allen als maatschappij moeten zorgen dat we deze epidemie die eraan gaat zitten komen, dat we daar nu op ingrijpen. Dat we nu zorgen dat dat vapen uit onze maatschappij verdwijnt. En niet wachten tot er weer duizenden, miljoenen kinderen verslaafd zijn aan nicotine met dit nieuwe product. U spreekt zelfs van een epidemie. Ja. Zo serieus moeten we het dus nemen. Nou, je zegt het net zelf, hè? 20% van de kinderen onder de 25 of van de jongeren onder 25 gebruikt het al. Ja. Dus dat is echt heel veel. Ja. U zegt het gesprek dus aangaan met ouders. Wat houdt de actie nog meer in, wat jullie vanaf vandaag doen? Nou, dit is het belangrijkste. Wat we zien is dat onze actie vandaag enorm veel aandacht krijgt. Mm-hmm. En dat betekent dus dat wel heel veel mensen het gevaar zien waar we nu tegenaan lopen. Maar er wordt nog onvoldoende gedaan. Dus ik denk dat de overheid moet ingrijpen op die verkoop. Mensen die dat product verkoop moeten zich realiseren dat het immoreel is om jonge mensen en kinderen verslaafd te maken aan nicotine. Dus ook die jongeren die dat op dat schoolplein verkopen. Ik wil echt zeggen, stop daarmee. Ja, dus maar dat moet natuurlijk ook gehandhaafd worden door docenten, neem ik aan. Schoolleiding. Ja, nou, je wil echt naar een cultuur. Hè? Je kan het niet alleen aan docenten overlaten. Dat moeten we met z'n allen als maatschappij doen. En dat is wat wij proberen te bereiken vandaag. Dat die boodschap, we moeten dit met z'n allen doen, houden mee op, dat die zo breed mogelijk gedeeld wordt. Helder, dank u wel. Meer informatie over de schadelijke effecten van vapen is dus te lezen op artsenslaanalarm.nl. Luc van Donkhuizen, dank. Graag gedaan. Zorgers zitten wel. Wat een rare man is dat. Hij lijkt wel verliefd op dat ene grote beest. Zoals hij door te loeren zat. Maar wat kon hem dat schelen? Het huren van de straat. Deze alle emmenaar, brug in woord met de mensen, alleen met die grote olifant. Zelfs niet met het echtpaar Rensen. Wat kon hem dat speel? En die man is nooit meer zien. Iemand zei hij zit in Afrika of in de hemel bij zijn olifant misschien. Daniel Lohuis met de Emmenaar en de Olifant. En we blijven in Emmen, want bij de bouw van een distributiecentrum in Emmen is een archeologische vindplaats volledig vernietigd. Het gaat om een gebied van zo'n 60.000 vierkante meter met oeroude Drentse veengrond. En dat betekent een regelrechte ramp voor archeologen. Dat betekent dat de kans heel groot is dat als je dit zou opgraven, heel gedetailleerd, dat je werkelijk de spulletjes terug kunt vinden precies op de plek waar ze 5.000, 6.000 jaar geleden zijn achtergelaten. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld Pompeji. En uit onderzoek van Zembla blijkt nu dat de gemeente Emmen op de hoogte was van de verborgen schatten en tegen alle regelgeving instemde met de bouw. Onderzoeksjournalist Norbert Rijntjes die komt vandaag met deze onthulling in de podcast De Verloren Schatten van Emmen. En hij zit hier aan tafel. Goedemiddag, Norbert. Goedemiddag, Natasja. Ja, ik beschreef het net al eventjes. We hebben het hier over een bedrijventerrein langs de A37 in Emmen. Wat kunnen we daar precies vinden? Een voor Nederland unieke archeologische vindplaats uit de steentijd. Mm-hmm. Uniek omdat het gaat om een groot terrein. Je zei al, het gebouw wordt inderdaad zo ruim 60.000 vierkante meter. Maar het gaat om een terrein van 10 hectare. Dus de omvang is heel bepalend. De conservering van de archeologische resten is volgens archeologen die ik heb gesproken heel erg goed. Dat komt door de veenlaag die in de grond ligt. Mm-hmm. Daarnaast zijn er heel veel bij proefboringen archeologische resten gevonden. Moet je denken aan bewerkte vuursteenresten. Een belangrijke indicatie voor het feit dat dus daar mensen hebben gewoond. En mensen die stenen hebben bewerkt, hè, voor werktuigen in de steentijd. En tenslotte, en dat schijnt heel bijzonder te zijn voor archeologen, is er sprake van een zogeheten pingo-ruïne. Pingo-ruïne, wat ja, is dat? Dat is een heel aparte begrip. Dan moet je voorstellen, dat is eigenlijk een bult in het landschap. In die tijd ontstaan, in de ijstijd ontstaan. En die bult, een klein heuveltje zou je kunnen zeggen, die is op een gegeven moment ingezakt, ingestort. Mm. Nou, daar komt water in, dus er ontstaat een soort klein meertje. En in het slip op de bodem van dat meertje, daarin verzamelt zich allerlei vegetatie die daarin terechtkomt. Door de jaren, door de eeuwen heen. Nou, dat is allemaal heel goed geconserveerd en dat kun je dus ook onderzoeken. En kun je dus zien wat voor vegetatie zich in dat gebied heeft bevonden. Wat mogelijk eetbaar was, hè. Je moet denken aan zaden, aan pollen, maar ook hoe de planten, de vegetatie zich heeft aangepast aan klimaatverandering. Schat aan kennis eigenlijk, absoluut, als ik jou zo hoor. Zo wordt dat ook geduid en die is dus verloren gegaan. Ja, die is dus al verloren gegaan. Ja. Nou, laat jullie onderzoek zien dat de gemeente Emmen van tevoren op de hoogte was, hè, van de archeologische waarde van dit gebied. Ja. Waar blijkt dat uit? Nou, dat blijkt uit het feit dat ze sinds gemeenten daarvoor verantwoordelijk zijn gemaakt, 2007, zijn gemeenten verantwoordelijk voor het archeologisch erfgoed. Archeologisch erfgoed in hun gebied. Mm-hmm. En dat moeten ze beschermen. En dus hebben ze dat in een beleidsplan opgesteld. En in dat beleidsplan staat ook op een beleidskaart aangegeven, dat dit gebied een zogeheten waardecategorie 4 heeft. En dat betekent dat er een middelhoge tot hoge archeologische verwachting is. Dus ze wisten dat daar een grote kans is, dat moet je dan natuurlijk nog nader onderzoeken, ja, dat hier archeologische resten zijn, ja, te vinden. Maar dan zeg je iets belangrijks, dat moet je dus nader onderzoeken. Maar ja, het stond dus vastgelegd, zeker, in plannen, in kaarten. In het bestemmingsplan. Je kan achteraf niet zeggen van nee, dit wisten, nee, we niet. Nee. Hoe heeft het dan toch kunnen gebeuren dat er toch gebouwd wordt op grond wat zoveel waarde heeft? Ja, nou, dan blijkt eigenlijk uit ons onderzoek, komt er een e-mail naar voren die in oktober 2022... In de zomer van 2022 is het terrein verkocht aan een vastgoedontwikkelaar. Mm-hmm. En in oktober vraagt die vastgoedontwikkelaar om bevestiging van een eerder gemaakte afspraak tussen de vastgoedontwikkelaar en de gemeente dat het terrein archeologisch vrijgegeven zou worden. En de gemeente zegt, bij deze bevestigen we dat, geen probleem. Op basis waarvan? Dat is onduidelijk. Later reageert. We hebben dat natuurlijk gevraagd aan de gemeente. En die zeggen dat ze eigenlijk vanuit een verkeerde aanname hebben gehandeld. Ze hebben een grote fout gemaakt. Maar op dat moment wordt die grond dus archeologisch vrijgegeven. En kan de vastgoedontwikkelaar met zijn aannemer aan de slag. Daar komt nog eens bij dat dan in 2023, in maart, een omgevingsvergunning wordt afgegeven zonder archeologische voorwaarden. Ja, en daarvan zeggen deskundigen, dat had de gemeente nooit mogen doen. Ja, jij zegt dat is een fout, hè? Dat is een fout. Tegelijkertijd, ja, heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zelfs nog geprobeerd, hè? Blijkt uit jullie onderzoek, de, ja, bouw tegen te gaan. Zij zijn als bestuursorganisatie verantwoordelijk voor onderzoek en uitvoering namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hoe kan het zo zijn dat ook zij niet hebben hebben kunnen voorkomen dat dit zou gebeuren. Ja, dat is een heel, heel pikant verhaal. Op een gegeven moment krijgt de Rijksdienst dus het signaal dat dat terrein mogelijk voorgoed verloren zou gaan als gevolg van die aanstaande bouwactiviteiten. En die willen ingrijpen. Ja, dus er is nog niks verloren gegaan? Nee, op dat moment nog niet. Ja. Die willen dus ingrijpen en dan checken ze bij het ministerie, want zelf hebben ze die bevoegdheid niet, of dat terrein kan worden aangewezen tot beschermd rijksmonument. Hmm. Het ministerie staat daarachter, maar daar wordt bijgezegd, probeer eerst in goed overleg te kijken of er misschien andere mogelijkheden zijn om dat archeologisch erfgoed te behouden. He, want zo'n vijandige bescherming, wordt dat genoemd, is een paardenmiddel. He, daarmee neemt de landelijke overheid het over, zet je alle verhoudingen onder druk, is eigenlijk heel onwenselijk dat zoiets gebeurt. Komt ook bijna nooit voor. Dus er wordt een overleg gearrangeerd tussen de Rijksdienst, de vastgoedontwikkelaar en de gemeente. En dat overleg vindt plaats in Emmen. En het hoofd archeologie van de Rijksdienst, die bij dat gesprek aanwezig zal zijn, die rijdt naar Emmen en die heeft wat tijd over. Dus die denkt, ik ga even langs dat terrein. Ja. Want die was er nooit eerder geweest, die was wel benieuwd. En die komt daar en die ziet tot zijn grote ontsteltenis dat het terrein al volledig bouwrijp is gemaakt. Dus de boel is al helemaal overhoop gehaald. Dus dat hele overleg had helemaal geen zin? Had helemaal geen zin. Ik heb hem ook gevraagd, hoe ging u dat gesprek in? Nou ja, dat was dus heel vervelend. En hij zei letterlijk, dat was een gesprek van na de verloren veldslag. Ja. Ja, ik kan me voorstellen. Eigenlijk bij wet moeten de archeologische schatten worden beschermd, toch? Dat is wettelijk verplicht. Ja, zonder meer. Ja, dus hier is gewoon, kunnen we zeggen, een strafbaar feit gepleegd? Hoe moeten we dit zien? Nou, dat is heel lastig, want ik heb begrepen dat gemeenten dus inderdaad verantwoordelijk zijn, maar dat er eigenlijk geen sancties zijn om een gemeente hiervoor te bestraffen. Maar feit is dat ze sinds 2007 verantwoordelijk zijn voor dat archeologisch erfgoed. Dat heeft alles te maken met een internationaal verdrag. Mm-hmm. Het verdrag van Malta, waarin Nederland samen met andere Europese landen zich heeft verplicht tot het beschermen van archeologisch erfgoed. Nou, de uitvoering daarvan ligt dus bij de gemeente. En die verantwoordelijkheid hebben ze totaal niet genomen. Nee. Meegeluisterd met dit gesprek Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid namens de SP en zelf ook werkzaam geweest als archeoloog. Goedemiddag, mevrouw Beckerman. Goedemiddag. Ja, nou, laat me raden. Hè. Dit moet uw archeologen hard pijn doen, wat u hier hoort. Wat vindt u hiervan? Ja, dit doet zeker pijn. Ik moest meteen aan dat Joni Mitchell-liedje denken. Hè? They paved paradise and put up a parking lot. Vrij vertaald, hè? Ze hebben het paradijs bestraat om er een parkeerplaats van te maken. Of in dit geval, ze hebben gewoon een unieke vindplaats willens en wetens vernield voor een monsterlijk groot distributiecentrum. Ja, dit doet pijn. En dit had voorkomen moeten worden. Ja, en op welke manier moet de gemeente Emmen hier dan nu verantwoordelijkheid voor nemen? Ja, dat is dus een hele lastige, want dat is het pijnlijke bij archeologie. Als je het eenmaal vernielt, als je eenmaal die bodem vergraaft, dan is het ook weg. Mm-hmm. En zoals net ook werd gezegd, hè, sinds 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk. Maar ik heb me vorig jaar in de Tweede Kamer ook heel erg boos gemaakt. Want 17 jaar na die decentralisatie blijkt dat bijvoorbeeld 130 gemeenten, die hebben helemaal geen gemeente of regio-archeoloog. En dat is een teken aan de wand. Er is ook een rapport voor de Raad voor Cultuur. En die zeggen ook, ja, de kwaliteit van de archeologie in Nederland, die staat gewoon heel erg onder druk. Want we hebben dat wel als taak aan gemeenten gegeven. Mm-hmm. Maar volgens doen heel veel gemeenten het niet. En er is geen goed toezicht op. Ja. Dus ik heb vorig jaar eigenlijk al voorgesteld om in te grijpen. En ik vind, als we dit nu horen en zo'n unieke vindplaats zomaar vernield, dan moet er echt ingegrepen worden. Dus ik ga hier direct mee aan de slag. Ja, u zegt ingrijpen, maar eigenlijk zou je ook kunnen zeggen, die verantwoordelijkheid moet gewoon weer terug naar het Rijk als deze gemeentes niet genoeg ingericht zijn, voldoende ingericht zijn om dit goed uit te voeren, toch? Nou ja, wat je beide, denk ik. Kijk, ik denk dat heel veel gemeenten doen dat wel goed en die doen het ook echt fantastisch. En die staan natuurlijk ook dicht bij hun inwoners, waardoor ze ook dat heel mooi kunnen presenteren. Maar inderdaad, als het misgaat, moet er ingegrepen kunnen worden. En ik vind dat alle gemeenten, en dat kan ook in regioverband, een archeoloog moeten hebben. Ik vind dat de provincies beter toezicht moeten houden. Maar ik vind ook dat het Rijk een grotere taak moet nemen. Want als andere landen dit doen, hè, dan is Nederland echt echt verborgen. Maar we weten eigenlijk niet eens, heel veel mensen in Nederland weten niet hoe prachtig de Nederlandse archeologie is en hoeveel het ons kan vertellen over het verleden. Dus inderdaad, ook het Rijk zou meer moeten doen. Een nationaal instituut is bepleit door de Raad voor Cultuur. En ik zou dat heel mooi vinden, zodat we veel beter onderzoek kunnen doen en ook veel meer Nederlanders hierbij kunnen betrekken. Goed. Maar in Emmen hebben ze het echt helemaal vernield. En ik hoop ook dat de gemeente daarop aangesproken gaat worden. En dat zij bijvoorbeeld verplicht worden tot het investeren in andere archeologie. Ja. Norbert, ik neem aan dat je dit blijft volgen met Zembla. Zonder meer. Heel goed. De podcast De Verloren Schatten van Emmen van Zembla is vanaf vandaag te beluisteren. Norbert Rijntjes, onderzoeksjournalist bij Zembla, en Sandra Beckerman, Kamerlid namens SP. Dank jullie wel. Dank je wel. NPO Radio 1. Natasja Kips. De Nieuwsbv. Al een tijdje kun je op dinsdag in de Nieuwsbv vragen stellen aan Den Haag. Vandaag een extra lange editie daarvan. Noem het gerust een vraag aan Den Haag special. Met onder andere de vraag: wie bepaalt wat er in beeld komt in de Tweede Kamer? De tegenpartij van Cote & Bie hebben daar ook iets gezien waar snel wat mee moet gebeuren. Ja, jij zit in de bank bij de fractie. Bij welke fractie? Bij welke fractie? Bij de tegenpartij van... Hoe zegt dat dan? Ja, nee, we zitten daar fractie? Toch straks met een mannetje of 20. Dat halen we allemaal weg van de VVD, die zetels. Oh, nou, dan moeten we die banken eerst wel even schoonschuren, Jacobsen. Hoezo schoonschuren? Nou, lekker fris. Je hebt het toch 4 jaar lang kunnen zien hoe ze allemaal uit hun neus zitten te vreten. Het gaat nou over interimperen. Nee, waar laten ze dat? Dat smeren ze onder die tafelbladen, hoor. Nee, dat moeten we eerst laten zandstralen in augustus. Anders ga ik daar niet zitten, hoor, in september. Oké, wij laten dat zandstralen en wij maken dat schoon. Ja, graag wel. NPO Radio 1. Nu eerst het NOS-journaal met Clemens Peters. Ja, ook over het Binnenhof. Want de renovatie van het Binnenhof gaat een veelvoud kosten van het oorspronkelijk begrote bedrag. In plaats van 500 miljoen gaat de verbouwing zeker 2 miljard euro kosten. De kostenexplosie komt door verborgen gebreken, gestegen personeelskosten en archeologisch onderzoek. Het sluiten van de gasvelden in Groningen lijkt nu toch echt definitief. In het debat daarover in de Eerste Kamer maakte de VVD duidelijk dat die partij ook voor sluiting zal stemmen. 2 weken geleden leek het erop dat door diezelfde VVD de stemming zou worden uitgesteld. Maar dat ging uiteindelijk niet door. De brandweer van Kopenhagen heeft grote moeite om de brand in het voormalige beursgebouw in het centrum van de stad onder controle te krijgen. Het vuur is overgeslagen naar de beurshal, waar onder andere concerten worden gegeven. De toren op het gebouw is al ingestort. En de Olympische vlam is weer aangestoken in Olympia in Griekenland. Daar waren ooit de eerste Olympische Spelen. En die Olympische vlam wordt de komende maanden door meerdere sporters via een omweg naar Parijs gebracht. Op 26 juli is daar de openingsceremonie. En dan gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er zijn een paar problemen onderweg op dit moment. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Kerkdriel en Knopendijl. Nu 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daar wordt een auto geborgen, de rechte rijstrook is dicht. De A7, de afsluitdijk, is voorlopig in beide richtingen helemaal dicht bij Den Oever, bij de Stevinsluizen. Is daar een ernstig ongeluk gebeurd. Zowel het verkeer vanuit Friesland als vanuit Noord-Holland wordt omgeleid via Flevoland of via de dijk Enkhuizen Lelystad. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Maanderbroek 6 kilometer file met een half uur vertraging. Daar worden een paar auto's geborgen na een aanrijding. 2 rijstroken zijn dicht. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Marcel van Roosmalen. De vier partijen die volgens zichzelf en elkaar een mandaat van de kiezers hebben gekregen om dit land te besturen, worden het over niets eens. Behalve misschien dat er straks weer 130 mag worden gereden op de snelweg. 130 rijden houdt veel inwoners meer bezig dan alle brandhaarden overal op de wereld, stikstof en het woningtekort. We leven in een land waar het nieuws is dat Geert Wilders boos is weggelopen tijdens de formatieonderhandelingen toen het over asiel ging. De VVD en Nieuw Sociaal Contract zijn vooral verbaasd, maar Caroline van der Plas van BBB stelde iedereen gerust met de mededeling dat dit gewoon een onderhandelingstactiek is. Door boos weg te lopen gaf Geert Wilders aan dat asiel voor hem gewoon een heel belangrijk punt is. Het zal bij de anderen als een mokerslag bij heldere hemel zijn gekomen, wisten zij veel. Alles om het stemvee te beïnvloeden, want boos weglopen wordt tegenwoordig ook al gezien als een verdienste. Wat er wel geregeld is, is dat we op Prinsjesdag voortaan een hoedje op mogen. Het wordt een echte feestdag met buurtfeesten, spel, opening van paleizen en foodtrucks. Ik herhaal even, en foodtrucks. Eindelijk, We zetten foodtrucks bij de paleizen. Want dat is waar we in dit land behoefte aan hebben. Het ideaal is dat we met de eigen auto met 130 km per uur naar de paleizen reizen. Om daar met allemaal andere geboren Nederlanders vretend doorheen te trekken. Waar we dan de koninklijke familie kunnen ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Met een worst bij een koninklijke foodtruck. Even van gedachten wisselen met een prins of prinses en andere Nederlanders. En als je het dan ergens niet mee eens bent, loop je gewoon weg, zodat de anderen met elkaar kunnen constateren dat het onderwerp van gesprek dus heel belangrijk voor de wegloper moet zijn geweest. Ik dacht dat het op Prinsjesdag draaide om de plannen van dit kabinet, maar van hoge hand maken ze zich dus vooral druk om het feit dat er steeds minder mensen langs de route staan bij de rijtour en dat de mensen die er staan een stuk negatiever zijn dan vroeger. Zet ze een hoedje op, geef ze een extra Koningsdag in de herfst om de democratie te vieren. Hoe hou je de wereldproblemen buiten de deur door je af te zonderen van de rest en alleen maar met jezelf bezig te zijn? Tegelijkertijd werd bekend dat verbouwing van de Tweede Kamer geen 800 miljoen, maar 2 miljard gaat kosten. Er zit asbest in het eeuwenoude gebouw. Met deze volksvertegenwoordigers zou je er ook voor kunnen kiezen om dat vooral te laten zitten. Maar we kunnen voor de zekerheid nu ook alvast een feest plannen voor als het gebouw straks weer ooit open gaat. Met foodtrucks, kutmuziek en echte Nederlanders met hoedjes op. Smeer je in als de zon schijnt en loop gewoon weg als je er geen reet aan vindt. OO Den Haag. Meekijken met een debat in de Tweede Kamer kan, maar wie bepaalt wat we zien? Politiek redacteur Joost Beekendam nam een kijkje achter de schermen bij beeldregisseur Peter Nieman van de NOS. De Nieuwsbv. De vraag aan Den Haag. Wie bepaalt wat je op tv ziet bij een debat? I am a camera. Een boeiende vraag, want al sinds 1992 is de beeldregie in handen van de NOS. Ze hebben een speciaal hok direct naast de debatzaal van de Tweede Kamer. En een van de veteranen die daar zit is regisseur Peter. En ik mag bij hem langs. Hey, goedemiddag. Welkom. Hey, dank. Welkom in de skybox. Welkom in de skybox. Ja, we hebben uitzicht op de plenaire zaal hier. Ik zie inderdaad een klein raampje en daar... Wat er perfect volgt. Kun je en heel veel schermen. Ja, klopt. Dus je moet hier camera's bedienen en schakelen. Dus je moet ook goed kunnen zien wat je doet. Want hoe ziet jouw dag eruit? Meestal kom ik hier 's ochtends binnen en dan beginnen de debatten om 9:45. En dan gaat dat door tot 6:00. En dan word ik afgelost door een collega. 6:00. Knip het op. Vroeger deden we de hele dag, maar dat is niet meer te doen. Ook als het tot in de nacht doorgaat. Ja, dat heb je natuurlijk wel soms. Dat je tot 4:00. Ik heb wel debatten meegemaakt dat je 's ochtends om 10:00 begon en dan ging je 's nachts om naar huis. Toen was het alweer licht buiten. En de volgende dag weer om 10:00 weer. Val je dan niet soms wel eens stiekem in slaap? Want je moet ook scherp blijven met al die. Dat is te doen, maar je wordt ook een dagje ouder soms. Dus je moet een beetje doseren. Want het zijn niet alleen heel veel schermen. Je moet ook weten wat er gebeurt op de plekken die niet in beeld worden gebracht. Nee, precies. Je moet ook gewoon een beetje de zaal monitoren en kijken wat de chemie tussen de Kamerleden. En je moet een beetje politiek gevoel hebben. Dus heel even 1 seconde, want dit debat gaat zo beginnen. Dus voorzitter, open nu de vergadering. Het woord is Anna. Oké, sorry, we kunnen weer verder praten. Heel interessant. Ik zie een soort joystick hiermee. Ja, precies. Ja, het is, bijna kwam Mona Keizer niet in beeld die nu aan het woord is. Nee, dat ging net goed. Maar ik heb een joystick zonder schietknop, die hebben ze eraf gehaald. Zou iemand anders van de Kamer dit niet zelf kunnen doen eigenlijk? Ja, het is eigenlijk min of meer een soort journalistieke taak. Dus ik heb geen filter en ik vind dat iedereen alles moet kunnen zien. En als je een ambtenaar hier neerzet, die gaat toch dingen eruit filteren. En we hebben dat wel eens meer gemaakt met een Mauro-debat. Dat was niet een plenair debat, was in een commissiezaaltje, maar dat werd in beeld gebracht door de Tweede Kamer. Mauro kwam vandaag naar Den Haag om te zien hoe de Kamerleden over hem beslissen. En Mauro zat bij dat debat, die was daarbij aanwezig, maar er werd nooit een shot van hem gemaakt. Dat je denkt van hoe is het mogelijk, weet je wel. Het hele debat gaat over die jongen. En die werd gewoon uit beeld gehouden. Dus dan krijg je dat soort dingen. En je moet permanent blijven opletten, want wat er in beeld komt. Want een tijdje geleden natuurlijk Thierry Baudet, die tegen Jesse Klaver gezegd zou hebben, ik ga je op de bek slaan. Toen het debat klaar was, gingen ze nog even door. Baudet dreigde Klaver nu direct dat als hij er nog een keer over zou beginnen, hij hem dan op zijn bek zou slaan. Opletten dus? Ja, zeker opletten. En dat was ook aan het einde van het debat. Baudet had het al tijdens een debat gezegd, dat op je bek slaan. En toen was het debat afgelopen, toen liepen ze weg. Toen wilde ik gauw naar het toilet gaan, want je hebt soms korte pauzes hier, dus dan moet je opschieten. Je dacht, ik kan eindelijk even. Ik kan eindelijk weg, maar toen dacht ik van, hé, er gebeurt iets. Ik zie soms aan de body language dat ik denk van, nou, dat gaat niet helemaal goed. En toen maakte ik daar een shotje en toen hoorde ik later, dat hadden ze uitgezocht, dat hij dat dan nog een keer herhaalde. Dus dat was toch wel een nieuwswaardig moment. Dus als je toen naar de wc was geweest, dan hadden mensen dat niet uit kunnen zien? Nee, zeker. Dan had niemand het gezien. Dus je moet wel opletten hier. Heb jij nou ook een vraag aan Den Haag? Mail die dan naar de nieuwsbv politiek apenstaartje bnnvara.nl. En wie weet hoor jij je eigen vraag terug op de radio. En over de beeldregie in Den Haag praat ik door met de chef van de politieke redactie bij de NOS, Dominique van der Heijden. Goedemiddag, Dominique. Ja, goedemiddag. Ja, we hoorden net een van jullie beeldregisseurs, hè, in de reportage, Peter Nieman. Hij werkt al sinds 1992. Ja, echt een oude rot in het vak. Hij heeft enorm veel ervaring. En Dominique, zit jij er ook wel eens bij? Nee, ik zat er vroeger wel eens bij, toen ik zelf nog verslaggever was. Dan loop je even binnen en dan heb je een heel mooi overzicht over die hele plenaire zaal. Dan zie je precies wie er wel en wie er niet is. En dan kan je nog met die regisseur een beetje overleggen van, goh, hou je een beetje in de smiezen van dit en dat kan er gebeuren. En meestal is dat helemaal niet nodig, want ze volgen het ook op de inhoud, wat daar gebeurt in die zaal. En vandaar dat je dus van die mooie schakelingen krijgt, hè, op het moment dat, nou ja, een onschuldig voorbeeld van laatst was dat Pieter Omtzigt, die had het aan zijn keel, die zat een beetje te hoesten en die zei, nou, dit is een van de andere dingen die ik van Geert Wilders heb gekregen. En dan is het natuurlijk heel leuk om even te kijken hoe Wilders daarop reageert. Hè? Dus die wordt dan toch even in beeld gebracht ook, en die moest erom lachen. Dus dan heb je even zo'n tafereeltje. Dat is echt de regisseur die zit op te letten om dat even in beeld te brengen. Ja, waarom zijn eigenlijk dat soort akkefietjes belangrijk om in beeld te brengen? Nou ja, omdat het verhaal van de politiek is niet alleen maar een spreker die sec achter dat spreekgestoelte staat en zijn verhaal afdraait. Nee, er is heel veel interactie. Hè. Er zijn nu vier partijen die zijn met elkaar in gesprek in de formatie. Hoe gaat de chemie tussen die partijen? Je wil ook weten, als om een ander voorbeeld te noemen, Laurens Dassen, die zat in zijn inbreng heel erg af te geven op Wilders. En dat toch schandalig was dat de VVD het mogelijk maakte dat misschien de PVV als coalitiepartij zou gaan regeren. Mm-hmm. En dan is het leuk om ook daar weer even te zien, wat doet Wilders op dat moment? Nou, die negeerde dat volledig en zat gezellig met Fleur Agema op zijn telefoon te kijken. Oh, ja. En dan weet je ook een beetje hoe de vlag erbij hangt. Ja, wat de dynamiek is dus daar in de Kamer. De dynamiek. Zijn er trouwens regels voor waar de NOS zich aan moet houden? Wat wel en niet mag daar in de Kamer? Ja, zeker. Het is een hele serieuze aangelegenheid. We doen het namelijk niet alleen voor onszelf. We doen het niet alleen voor de NOS, maar echt voor ook voor RTL, voor SBS, maar ook voor alle andere journalistieke organisaties. Uh-huh. Dus dan moet je denken aan alle kranten, sites enzovoort. Die knippen daar ook dingen uit. Dus het is echt wel een verantwoordelijkheid. Ja. En de regels die ervoor zijn, ja, dat is dus uitgaande van de journalistieke principes. Dus onafhankelijkheid, objectiviteit, een journalistiek verantwoorde basis. Dat staat ook in een officieel regiestatuut zelfs, wat daarvoor is opgesteld. Dus het is geen grapje of zo. Het is echt wel serieus. Nee, natuurlijk niet. De NOS maakt ook geen grappen. Maar Goed. Maar als het om verslaggeving gaat, mag ik hopen van niet, toch? Nee, dat ligt een beetje in de inhoud. Nee. Hè? Hey, ja. Maar even over die inhoud. Ik neem aan, hè, dat we hebben persvrijheid in dit land. Hoe ver mag je daar in die Tweede Kamer gaan? Mag je overal maar een microfoon onderzetten? Mag je alles maar in beeld brengen wat je wil? Nou, het is leuk dat je het woord microfoon gebruikt. Want kijk, de camera's, dat gaat allemaal helemaal goed. Die zijn dus allemaal van de Tweede Kamer. Maar de bediening daarvan en naar welke camera schakelen we, ja, dat doet dus die regisseur van de NOS. Mm-hmm. En we horen natuurlijk alles. Behalve als de vergadering is afgelopen, dan gaat er een knopje. Dan doet de voorzitter Bosma, die doet het knopje uit en dan hoor je niks meer. En daarover zijn wij in gesprek met de Tweede Kamer. Van, jongens, kan dat nou niet anders? Want het is zo'n dode boel als je geen geluid hebt. En je weet gewoon van tv. TV is niet alleen video, maar ook het geluid erbij. Ja. Neem dat voorbeeld van wat daarnet werd genoemd. Thierry Baudet boos op Jesse Klaver. Ja, weet je, De vergadering was afgelopen. Ja, je hebt geen geluid. Je hebt helemaal geen geluid. Nee. Dus wij hebben het voorstel, doen wij al een hele tijd geleden al gedaan. Kan er niet iets van een microfoon die misschien niet letterlijk laat horen wat er gezegd wordt? Want ze zijn een beetje bang dat er dan na de vergadering dingen onderling gezegd worden die eigenlijk niet voor de buitenwacht bedoeld waren. Maar laten we een microfoon doen die niet letterlijk doet, maar toch een beetje de ambiance geeft. Een ambiance microfoon. Omgevingsgeluid dus opvangt. Maar dat willen ze niet. Dat mag niet van vandaag. Nee, want ze willen het gaan testen. En op een of andere manier zijn ze er heel terughoudend mee. En het komt maar niet van de grond, Maar we blijven ervoor strijden. Want het zou toch wel leuk zijn om iets van die sfeer, van wat gebeurde daar nou, om iets van geluid te hebben van zo'n tafereel waar Peter dan net op tijd nog naar schakelde. Mm-hmm. Dan heb je toch weer wat meer beeld. Absoluut, en geeft ook inzicht in de dynamiek die je eerder beschreef. Wat ook weer achtergrondinformatie geeft over hoe dingen tot stand komen of hoe dingen verder ontwikkelen. Het heeft natuurlijk een enorme ontwikkelingsslag gehad in de afgelopen jaren. De eerste tv-uitzending vanuit de Tweede Kamer ging over de waternoodramp in 1953. Het radioverslag schetst hoe de pers verslag deed toen. Wel, hier rondom de tribunes zijn gevuld, de perstribunes op de eerste plaats. En verder staan hier opgesteld de lenzen van de filmapparaten. En ook de fotografen zullen hun werk doen. Want dit zal helaas een verklaring worden welke van historische waarde is. Ja, Dominique, dit was dus in de jaren 50. Is dit nog steeds een accuraat beeld van hoe de pers verslag doet van een debat? Ik bedoel, ik weet nu dat jullie aan het strijden zijn voor een ambiance microfoon, maar zitten jullie dus nog steeds in dezelfde... Nou, er zitten ook nog steeds wel mensen op die publieke tribune, hoor. Want dat is, daar krijg je toch weer een andere sfeer mee. Soms zitten daar natuurlijk demonstranten of ik zeg maar slachtoffers van de toeslagenaffaire bijvoorbeeld. En dan gaan collega's ook wel even daartussen zitten om dat een beetje, om die sfeer op te vangen. Maar als je het echt heel goed wil volgen, dan is het toch wel handig om gewoon naar die registratie te kijken. Dan schrijven we ook tijdcodes op en zo. Dan weet je precies wanneer wat gezegd is. En dan is het toch ook wel handig om het op die manier te volgen. Ja. Nog heel even wat wel belangrijk is, die onafhankelijkheid. Het gaat natuurlijk over, ik leg altijd een beetje te vergelijken bijvoorbeeld met voetbalwedstrijden. Als die in beeld worden gebracht door een commerciële partij of zo, die belang heeft bij zo'n registratie. En dan loopt iemand in zijn blootje bijvoorbeeld het veld over. Mm-hmm. Hè? Dat gebeurt wel eens. Ja, zo'n streaker, ja. En dat je dan heel gek genoeg dat je dat niet ziet gebeuren. Je denkt, wat is dat nou? Wordt alleen maar, je hoort er iemand dat zeggen. Ja, er loopt nu iemand op het veld en dit en dat. En we zien bijvoorbeeld alleen maar hoe de keeper, een drankje drinkt of iets dergelijks. Ja, maar je mist een belangrijk nieuwsfeit. Je mist eigenlijk een belangrijk nieuwsfeit. En er gebeuren natuurlijk ook in die Tweede Kamer wel eens dingen waarvan de Tweede Kamer zegt, dat willen we helemaal niet. Hè? Iemand die heel hard gaat protesteren of zelfs is er wel eens iemand van die publieke tribune gesprongen. Ja, wil je dat natuurlijk niet hebben, want het is een slecht voorbeeld. En als de Kamer dat zelf zou doen, dan zou misschien toch de neiging zijn om het buiten beeld te houden. En wij bespreken dat wel met die regisseurs van je gaat niet meteen inzoomen of zoiets dergelijks, maar je wil het wel hebben, je moet het wel op afstand, dan moet gewoon het nieuwsfeit ook in beeld gebracht worden. Ja, dat is natuurlijk omdat wij graag nieuws verslaan en omdat het nieuws ook een onderdeel is natuurlijk van onze democratieverslaggeving. Tegelijkertijd wordt er ook wel eens gezegd van maar politici kunnen dit ook gebruiken voor zichzelf, om zichzelf op een bepaalde manier te profileren. Op welke manier heeft beeldverslaggeving invloed op politiek? Ja, enorm veel. Beeldvorming is natuurlijk een belangrijk onderdeel. Het gaat natuurlijk, het gaat altijd natuurlijk uiteindelijk om de inhoud. En wat gebeurt er met het land? En wat zijn er worden voor besluiten genomen? Wat is het beleid? Maar als het gaat om het aanspreken van de eigen achterban, dan hebben we natuurlijk de afgelopen jaren een enorme wildgroei gezien van filmpjes op sociale media. En dan zie je dus ook dat partijen nog eens een keer dezelfde vraag gaan stellen aan iemand die net daarvoor gesteld is. Mm-hmm. Omdat ze het dan eventjes op hun eigen sociale media kanalen voor hun eigen achterban nog eventjes in beeld hebben en eruit kunnen knippen en dan online kunnen zetten. Dus dat hou je niet tegen. Nee, daar ontkom je dus niet aan. Nee. Dominique, in de jaren 60 werden grote debatten integraal uitgezonden. En in 1970 had premier Pieter Jong daar ook wat over te zeggen. Meneer de voorzitter, er gaat van televisietoestellen een geheimzinnige en nog weinig wetenschappelijk onderzochte invloed uit die sommige mensen blijkbaar dwingen tot interruptie. Ik zou daar iets van willen zeggen. Het effect op de kijker is vaak, waarom laten ze die man niet uitspreken? Nou, een van de aanstichters, later premier Joop den Uyl, die zat ook in de zaal en reageerde op deze manier. Nee, is grote onzin. Ik geloof dat het zo is dat minister-president, die komt maar weinig in de Kamer. En hij weet daardoor helemaal niet meer, blijkbaar, dat er tegenwoordig veel meer geïnterrumpeerd wordt als vroeger, ook als de tv er niet is. En ik wijt er dus gewoon aan onkunde van de minister-president dat hij die opmerking gemaakt heeft. Ja, Dominique van der Heijden, even met mooie de kennis reactie van nu. Ja, hè, want wie van de twee heeft er gelijk? Ik denk dat ik al weet waar het heen gaat. Wat denk je? Nou ja, ik weet niet precies hoe het toen was, maar interrumperen, dat gebeurt natuurlijk inderdaad sowieso wel. Maar wat ik daarnet ook al zei, ja, natuurlijk heeft het oog van de camera heeft ook invloed. Natuurlijk, dat is gewoon zo. En vandaag kwam ook het nieuws dat het CDA wil graag minder moties hebben in de Kamer. Hè, maar dat is ook zo'n middel dat helemaal totaal als een soort champignon uit de kluiten is gewassen, zo langs van de ene motie naar de andere oproepen aan het kabinet om dingen te gaan doen. Omdat partijen en ook Kamerleden zelf gewoon graag willen laten zien aan de kiezers van kijk even, ik ben keihard aan het werk voor jullie. Ja. Dat is ook helemaal niet zo gek. Ja. Dat hoort ook bij het vak van volksvertegenwoordiger. Ja, en dan is het ook fijn als daar beeld bij is. In ieder geval, bedankt voor het kijkje achter de schermen. Chef politiek van de NOS, Dominique van der Heijden. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Maria's, opgelet. Voor een expositie in Museum Arnhem is kunstenaar Lenneke Wispelwij op bezoek naar zoveel mogelijk mensen met de naam Maria of een afgeleide daarvan. Haar kunstproject met de naam Wees gegroet Maria is bedoeld om mensen met elkaar te verbinden. Maria's kunnen zich dus vandaag nog aanmelden bij Lenneke. Word druk, want er zijn in Nederland zo'n 1,5 miljoen vrouwen en 500.000 mannen die Maria heten. Ze zijn dus echt overal, ook in de popmuziek. Nieuwsbv-regisseur Leon Polman die heeft alvast een eigen muziekexpositie gemaakt. Ja, goedemiddag. Ik heb mij beperkt tot de nederpop, want alleen al in ons land zijn er honderden liedjes gemaakt over Maria's en aanverwante meisjesnamen. Om te beginnen hier een van onze oude songfestivaldeelnemer S10. Toch zijn het vooral de mannen die over Maria aanverwante meisjesnamen zingen. Zoals Drukwerk ooit deed. De tekst is geschreven door Hans Dorrestein. En toen ging het over zijn moeder, maar Drukwerk gaf haar een naam. Want er zijn meisjes die doen in bed tegenzin. Er zijn meisjes die vinden het fijn. Maar Janneke doet het met veel plezier. Oh, wat zal ik daar gelukkig mee zijn? Oh, yeah. Wat zal ik daar gelukkig mee zijn? Ook afkomstig van Maria is de naam die Peter Koelewijn hier bezingt. O Marijke, ik ben zo alleen. O Marijke, waarom ging je heen? En ik dacht dat jij het goed meende met mij. Ja, en vaak zit de naam dus voor het gemak in de titel, maar niet altijd natuurlijk. Hè. In deze track van Bloem bijvoorbeeld maken we pas halverwege het nummer kennis met de Maria-vernoeming. Ze drinkt enkel maar limonade die ik dan voor haar mag gaan halen. Sigaretten die vindt ze smerig, popmuziek kan ze niet waarderen. Elke deur hou ik voor haar open, ik ga zelfs met haar hondje lopen. Annemarie, Annemarie. Even aan mijn moeder vragen. Ja, en wel grappig, dit is gezongen door Joost Timp, de zoon van Mies Bouwman. Ja, en Mies is dan ook weer een afgeleide van Maria. En haar naam zit ook in deze opsomming van Doe Maar. Er zitten er 6 in, let goed op. Sylvia, Jeannette, Nathalie en Fine. Elsje, Trunche, Truus, Babette, Betty en Sabine. Eet maar, Greet, Marie, Marianne, Angeline. Mies, Marianne, Jobelin en Kleine Tine. 6 vormen van Maria dus hier. Marie, Marij, Mies, Marjan, Marjo en Merlin. Ja, en zo zou ik nog wel een hele tijd door kunnen gaan. Maar ja, als regisseur van dit programma moet ik ook op de tijd letten. En die is bijna op. Dus we doen er nog een stuk of 8 in razend tempo. En dan kijken we nog even verder. In de kou. Marie, Marie, Acusio Marie, que te bebes en mi gris, Marie. Marina, Marina, Marina. Oh, Maria, Marie. Mijn Marije is

Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Meneer fotograaf Sanne Sournet, 5 jaar geleden afreis naar Kiribati voor een reportage over de ernstige klimaatverandering op dit eiland, wordt ze verliefd op Taubu Kombe. Taubu komt naar Nederland en samen bouwen ze hier zo goed en kwaad als het kan hun leven op. Hoe gaat dat en hoe groot is de impact van de klimaatverandering op Kiribati nu? Dat allemaal straks. Nu eerst, de gebouwen rond het Binnenhof zijn er slechter aan toe dan gedacht en de verbouwing wordt veel duurder. In het NOS-journaal nu met Clemens Peters. Ja, die renovatie van het Binnenhof wordt inderdaad veel duurder dan begroot, heeft minister De Jonge bekendgemaakt. Het wordt zeker 2 miljard euro. Dat is veel meer dan oorspronkelijk was begroot, vertelt verslaggever Ewout Kiefiet. In 2015 werd de renovatie nog op 475 miljoen geschat. Toen was de boodschap: het moet sober en doelmatig. Nou, die woorden wil De Jonge niet meer gebruiken. Vorig jaar ging het bedrag al naar 844 miljoen. Intussen dus 2 miljard. Dat is 4 keer zoveel dan in 2015 is voorgesteld. En volgens De Jonge was dat eigenlijk al geen realistisch bedrag. We schatten de kosten die we in totaal zullen maken, schatten we in op zo'n 2 miljard euro. En dat is dus inderdaad fors duurder dan bij de start kon worden voorzien. Ik zeg kon worden voorzien, omdat destijds heel bewust een aantal kostenbepalende factoren nog niet in kaart gebracht was. Wat we pas in beeld konden brengen in hoe de echte staat van het gebouw was, dat konden we natuurlijk pas toen de bewoners van het Binnenhof hadden verlaten. Pas toen konden we boven de plafonds kijken, achter de wanden kijken, onder de vloeren kijken. En daardoor zien we pas nu wat eigenlijk die staat van het gebouw is. En die is ongelooflijk veel slechter dan we dachten. Scheuren in de muren, instabiele muren, gevaarlijke dakconstructies. Onder de vloer, de fundamenten die poreus zijn geworden. Onder de vloer zien we zelfs dat het water van de Hofvijver het gebouw binnencijpelt. En dat konden we natuurlijk allemaal pas zien toen we de vloer openmaakten. Dat kun je niet doen op het moment dat er nog mensen zitten. Nou, dat leidt tot een enorme extra kostenpost. Nou, hoewel het veel geld is, vindt De Jonge het wel belangrijk dat de renovatie goed gebeurt. Aangezien het gaat om monumentaal erfgoed en het parlementsgebouw is een van de oudste ter wereld. Voor archeologen is dit fantastisch, een droom zou je kunnen zeggen. Maar de verbouwing van het Binnenhof is ook een nachtmerrie voor de bouw. 90.000 vierkante meter, 8 eeuwen lang bouwgeschiedenis. In alle eeuwen zijn gebouwdelen tot stand gebracht, verbouwd. En nu komen we er pas echt goed achter wat die staat van het gebouw is. 4.000 vertrekken, waar geen plint hetzelfde is. Dat is dus een gigantische klus. De Deense brandweer heeft grote moeite om de brand in het historische voormalige beursgebouw in Kopenhagen onder controle te krijgen. Het vuur is overgeslagen naar de beurshal, waar geregeld concerten worden gegeven. Het gebouw is 4 eeuwen oud. Correspondent Rolien Creton, jij staat in de buurt van die brand. Wat gebeurt er om je heen? Ik sta hier vlakbij en in de rook. De brandweer heeft duidelijk moeite om deze brand onder controle te krijgen. Het is, je ziet brandweerlieden op hoge kraanwagens staan om de brand te blussen, omdat het in grote delen van het gebouw gewoon te gevaarlijk is om naar binnen te gaan. Het begon vanochtend vroeg, 7:30... en die brand heeft zich toen razendsnel verspreid, waarbij op een gegeven moment ook de iconische toren is afgebroken. En ja, blussen is moeilijk, omdat een groot deel van het gebouw uit de houten constructies staat. En het dak is van koper. En dat is nu voor een deel ingestort. Delen van het dak zijn ook verwijderd. Maar ja, het is gewoon de afgelopen uren te gevaarlijk geweest om naar binnen te gaan. Ja, en ik neem aan dat er een grote belangstelling is voor deze brand. Hoe reageren de Kopenhagers op deze brand? Ja, veel Denen zijn toch wel aangeslagen. Ook koning Frederik heeft gereageerd. Hij heeft zijn paleis hier vlakbij. En werd wakker vanochtend met grote rookwolken. Noemt het gebouw, net als iedereen, een heel belangrijk onderdeel van het cultureel erfgoed in Denemarken. Het is 400 jaar oud. En het gaat niet alleen om het gebouw, maar ook om alle spullen die erin staan. Zijn moeder, moeder van de koning, die zou morgen haar verjaardag vieren. Koningin Margrethe. Het muziekkorps van de lijfwacht zou dan spelen. Maar dat is helemaal afgeblazen, omdat mensen van de lijfwacht ook nu hier staan om de brandweer te helpen. Brandweerlieden zijn ook uit het hele land hier naartoe gekomen om te helpen. En ja, de directeur van de Kamer van Koophandel, die hebben hier hoofdkantoor in dat Deense beursgebouw, die zag ik even geleden huilend commentaar staan te geven. Dus iedereen is echt aangeslagen. Ja, en het gebouw stond in de stijgers, zagen we. Heeft dat ook misschien iets met de oorzaak te maken? Nou, dat weten we niet. We weten niet precies de oorzaak. Het gebouw staat inderdaad in de stijgers omdat het wordt gerenoveerd. Daar zijn ze de afgelopen 2 jaar mee bezig geweest. En dit najaar zou het gebouw opnieuw worden geopend. Maar ja, dat is dus allemaal toch wel weggebrand. Gewoon een groot deel. Je ziet dat een groot deel van het gebouw is in rook is opgegaan. Ook een groot deel van het dak is gewoon weg. Rolien Creton in Kopenhagen, dankjewel. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet schrapt alle vluchten naar Israël tot eind oktober. Vanwege de veiligheidssituatie in het Midden-Oosten werden vluchten naar Tel Aviv al opgeschort. En nu doet EasyJet dat in het hele land. Reizigers die hun vlucht al hebben geboekt kunnen hun geld terugkrijgen. En de maatregel geldt in elk geval tot 27 oktober. Om het inleveren van lege flessen aantrekkelijker te maken moet het statiegeld naar 50 cent. Dat staat in een vertrouwelijke brief van de inspectie Leefomgeving en Transport, die in handen is van het FD. Dat verhoogde tarief zou in de loop van volgend jaar al in moeten gaan. Volgens de waakhond worden drankverpakkingen nog steeds veel te weinig gerecycled, terwijl er een wettelijke plicht is om 90% van de flessen weer in te zamelen. De Fair Resource Foundation van de recyclingindustrie ziet deze verhoging van het statiegeld wel zitten. Nou, wij vinden dat een goed idee. Statiegeld op kleine flesjes is nu 15 cent en op de grote flessen zit 25 cent. En we weten al door allerlei onderzoek en als we kijken naar andere landen dat de hoogte van het statiegeldbedrag een hele belangrijke variabele is. Dus eigenlijk een knop waar je aan kan draaien die mede bepaalt hoe goed het systeem werkt. En we hebben in het begin, vanaf het begin af aan gezegd, en ook met andere partijen, dat die 15 eurocent voor de plastic flesjes, dat een relatief laag bedrag was. En we zien nu dat de ILT het ophoogt naar 50 cent. En die is ook wel gefundeerd. Want op de grote flessen zit al 25 cent. En daar wordt al de 90% niet gehaald. En die 90%, zojuist genoemd, dat moet volgens de wet gehaald worden. En voor die grote flessen zit er al 25 cent op. Halen we jarenlang al niet die 90%. Dus we snappen wel dat de ILT het ophoogt naar 50 cent. Ook drankproducenten moeten meer doen. Als ze de etiketten van statiegeldblikjes en flessen niet aanpassen en extra automaten plaatsen, dan kunnen ze een dwangsom opgelegd krijgen. Vanwege een dodelijk ongeluk is de afsluitdijk in beide richtingen dicht. Rond 11 uur botst een auto met een tankwagen bij Den Oever. De bestuurder van de auto kwam daarbij om het leven. Hoe lang de A7 is afgesloten is volgens de ANWB nog niet bekend. In Griekenland hebben journalisten voor 24 uur het werk neergelegd. En dat doen ze uit protest tegen de hoge kosten van levensonderhoud. Op tv en radio zijn er geen nieuwsberichten en er komen geen nieuwe artikelen op websites en er verschijnt ook geen krant. Morgen begint in andere sectoren een 24-uur staking, onder meer in het OV. De Olympische vlam is weer aangestoken. En dat gebeurde bij de overblijfselen van een oude tempel in het Griekse Olympia, waar in 776 voor Christus de eerste Spelen waren. De vlam wordt de komende maanden via een omweg naar Parijs gebracht. En daar beginnen op 26 juli de Olympische Spelen. Het NOS-journaal. Het sluiten van de gasvelden in Groningen lijkt nu toch echt definitief. In het debat daarover in de Eerste Kamer maakte de VVD duidelijk dat ook die partij voor de sluiting zal stemmen. 2 weken geleden ontstond er nog onrust toen de partij extra vragen stelde en het besluit wilde uitstellen, wat tot veel vertraging zou leiden. Maar tijdens het debat vanochtend klonk duidelijk een ander geluid. Wij zijn van mening dat de beëindiging van de gaswinning in het Groningenveld een belangrijke en noodzakelijke stap is om het vertrouwen van de inwoners van het gaswinningsgebied terug te kunnen krijgen. De VVD-fractie zal dit wetsvoorstel daarom steunen. En daarmee is er in de Eerste Kamer een ruime meerderheid om de gaswinning in Groningen te stoppen. De Duitse voetballer Bernd Hülsenbein is overleden. In ons land is hij vooral bekend omdat de aanvaller in de WK-finale van 1974 de penalty kreeg, waardoor Duitsland op 1-1 kwam. Hier draait hij om Rijsbergen heen. En dan komt er een tackle van Wim Jansen. Ja, hij valt maar al te graag. U moet zelf maar zeggen wat u ervan vindt. Was dat nou opzet of dat was nou poging tot valsspelen? En dat was Herman Kuiphof. Veel Nederlanders vonden duidelijk dat Hülsenbein zich liet vallen en er dus sprake was van een schwalbe. Gerd Müller scoorde vlak voor de rust, daarna later bleek binnen te treffen voor Duitsland. Hülsenbein speelde jarenlang voor Eintracht Frankfurt. Hij was al een tijd ziek. Bernd Hülsenbein is 78 jaar geworden. Het weer, er trekken veel buien over, maar vanmiddag neemt die buiigheid geleidelijk af en dan laat de zon zich vaker zien. Het wordt maximaal 11 graden. Vannacht koelt het af tot net iets boven nul. Morgen wisselen zon, wolken en buien elkaar af. En dan wordt het maximaal 10 graden. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Fotograaf Sanne Surnee ging in 2019 naar Kiribati, een tropisch eiland in de Stille Oceaan, om een reportage te maken over de gevolgen van klimaatverandering. Daar maken de inwoners zich ernstig zorgen over. For those of us on the front line, it really does not matter what is agreed to in Paris, because we will continue to go underwater. We would like to be able to reverse it if we could do it. We would like to be able to ask of the global community, can we reverse climate change? But the reality is that it will not happen. Who do we appeal to and turn to for our people's right to survive in the challenge of climate change? Ja, te midden van deze crisis raakte Sanne verliefd op inwoner Taubo Komwe. Inmiddels wonen ze al 4 jaar samen in Arnhem, samen met hun zoon Safar. Klinkt als een prachtig liefdesverhaal, maar er is dus een keerzijde, want Taubo is verscheurd tussen twee liefdes. Zijn thuis in Kiribati, waar zijn tweelingbroer woont, en zijn gezin in Nederland. Omdat Taubo amper Nederlands spreekt, zit Sanne bij mij in de studio om erover te vertellen. Goedemiddag, Sanne. Goedemiddag. Ja, je vertrok dus naar Kiribati om een fotoserie te maken, hè, over de gevolgen van klimaatverandering. Zo is het begonnen. Hoe hoorde je eigenlijk over deze eilandengroep? Klopt. Ik ben beeldredacteur. Mm-hmm. Freelance en ik was voor de VPRO aan het werk. En toen moest ik een stuk maken over de president die we net zojuist hoorden in de audio. Ik heb veel gereisd. Ik heb het idee dat ik veel van de wereld wist of weet. Mm-hmm. En toen las ik hierover en toen dacht ik ken dat land helemaal niet. En blijkbaar heeft het land een enorm groot probleem. Er wonen 130.000 mensen. Waarom weet ik hier niks vanaf? Dus toen besloot ik eigenlijk vrijwel direct, ja, ik ben ook journalist. Laat ik kijken of er een mogelijkheid is om die kant op te gaan. Ja, en wat heb je daar allemaal gezien? Nou, taboe natuurlijk. Het is een heel ander soort leven dan hier. Mensen wonen voornamelijk buiten. Dus het idee wat mensen hebben van een tropisch eiland, nou, dat was natuurlijk ook wel zo. Witte stranden, palmbomen. Veel mensen die onder de armoedegrens leven. En natuurlijk de overstromingen. Het gebeurt niet altijd. Het heeft te maken met de maan en king tides heet dat. Hoe hoog het water staat en hoe snel het naar binnen loopt. Maar toevallig toen ik daar was, toen was dat aan de hand. Dus ik heb wel dorpen zien overstromen. Ja, ja. Dus ja. Dat is het gevolg van klimaatverandering? Kunnen we dat zo stellen? Ja, absoluut. Ja, ja zeker. Ja. Ik kan me wel voorstellen, althans ik kan me niet voorstellen omdat ik het zelf nooit heb meegemaakt, maar wel wat de impact kan zijn van een overstroming. Want daarmee ben je dan alles kwijt. Dit heeft behoorlijk impact op de bevolking daar. Of niet? Nou ja, goed, dat zou je kunnen zeggen, inderdaad. Ja. Het enige is dat het had behoorlijk impact op mij, omdat ik zag dat voor het eerst. Ik reageerde eigenlijk zelf op wat jij nu zegt, van dat is best wel heftig. Ja. Maar mensen maken het daar natuurlijk vaker mee en leven er ook op. Dus alle elektriciteit en spulletjes die van waarde zijn, dat leggen ze dan boven neer. Mm. En ze weten dat het komt. Sommige mensen hebben een app waar staat dat hoe hoog de zee die dag is. En als het komt, de kinderen gaan in het water spelen en de oudere volwassen mensen die ruimen op of die zorgen dat het overzicht blijft. Dus niemand maakte zich druk. Je moet het zo zien dat het is niet zoals hier dat er opeens een overstroming komt. Ze leven erop. Dus de huizen staan ook op palen en zo. Dus zou je kunnen spreken van een groot probleem? Het is een groot probleem. Het is een groot klimaatprobleem. Mm-hmm. Of de mensen daar het als een groot probleem zien, dat is natuurlijk de vraag. Ja, ja. Ja. Te midden van deze overstromingen en alles wat je daar dus zag in Kiribati, ben je Tauhu tegengekomen. Klopt. Wanneer sloeg de vonk tussen jullie over? Vrijwel direct. Ja. Ja, ik zag hem best wel snel. Ja. Ja. Ja. En voordat jullie elkaar ontmoeten, hadden jullie allebei een compleet ander leven. Ja. Tauhu heeft voor ons ingesproken hoe zijn leven eruit zag op Kiribati. My life in Kiribati was very simple. When I needed food, I went fishing or hunting. I knew what days was going to be like. In the morning, when I woke up, we clean, eat and go fishing. In the afternoon, we play volleyball. There's always family around. My mom and my father, we always be there. I did not know about stress. That they always look the same. Nou, klinkt zoals hij het beschrijft als een heel mooi leven. Zijn leven bestond uit jagen of vissen. En dat was altijd met zijn familie. Zijn dagen zagen er redelijk hetzelfde uit. Wat vond jij van dat leven? Enerzijds inderdaad mooi. Mm-hmm. Ik vond het bijzonder dat hij het woord stress niet kende. Ja. Dat ik dat wel zei, van I'm stressed. Dat hij zei, nou, waar heb je het precies over? Dus, tuurlijk, nee, dat vond ik prachtig om te zien. Maar ik zag natuurlijk ook wel dat kinderen daar nauwelijks naar school gaan. En dat de kwaliteit van leven dusdanig slecht is. Hè? Ook door middel van klimaatverandering. Dat het water bijvoorbeeld best wel verzilt is. Dus het drinkwater wordt steeds zouter met de jaren. Dus nee, ik dacht natuurlijk ook wel van, dat is niet goed. Nee, dat... Ja. Nou is hij jou in 2020 opkomen zoeken in Nederland. Ja. En nou begreep ik dat hij toen niet meer terug kon. Hoe zat dat? Klopt, ja, hij was een paar weken in Nederland. En toen begon kwam de eerste lockdown. Dus corona kwam natuurlijk echt als een bom in. En ja. Niemand had dat verwacht. Dus Tauhu was hier. En een week later kon hij niet meer naar huis. Ja. Nee. En dan moet ik wel even bijzeggen dat 2 maanden later de vlucht vanuit Europa wel weer open gingen. Alleen toen had zijn land inmiddels haar grenzen gesloten. En dat was eigenlijk het grote probleem. Omdat Tauhu toen gewoon echt niet meer naar huis kon. Ja, ja. Ja. Je hebt Tauhu gevraagd hoe hij het vindt om in Nederland te wonen. En dit heeft hij erop te zeggen. In the Netherlands is always about time and money. I don't know how to live with the time. I'm learning it, but it is way more difficult than you think. Even if I try my best, I still forgot the most. Ja, Sanne, inderdaad, Tauhu zegt hier dat het in Nederland altijd om tijd en geld draait. Hè? Kun je me uitleggen hoe moeilijk hij het vindt om hier zijn leven op te bouwen? Ja, ik denk dat het veel moeilijker is dan mensen denken. Ik merk dat mensen best wel snel zeggen van, oh, hij is eenzaam, nou, dan kan hij toch gaan sporten. Want dan ontmoet hij mensen. Of hij kan zich niet goed verstaanbaar maken. Nou, als hij Nederlands heeft geleerd, als hij is ingeburgerd, dan komt dat ook wel weer goed. Alleen daar zit het hem nou juist in. Tauhu is de enige Kiribatiaan in Nederland. Dus hij kan met niemand zijn eigen taal spreken. En hij voelt zich diep eenzaam. Juist omdat Nederlanders heel anders in elkaar zitten dan mensen uit Kiribati. Het ligt echt letterlijk aan de andere kant van de wereld. Maar het is ook totaal anders dan waar hij vandaan komt. Waardoor, hoe moet ik het zeggen? Hij voelt zich gewoon diep eenzaam. Ja, en hoe ga jij daar dan mee om? Ik denk dat voordat we een kindje hadden, was er natuurlijk veel meer ruimte en tijd. Dus toen, kijk, het is natuurlijk ook heel vaak heel grappig. Hè? Hij doet gewoon soms dingen waarvan ik als Nederlander denk van, nou, dit is gewoon best wel gek. Dus als hij bijvoorbeeld de straat oversteekt, dan steekt hij gewoon recht de straat over. Hij gaat dan niet eerst langs de stoplicht of het voetpad af of zo. Daar is helemaal, nu wel, maar zeker aan het begin was hij daar helemaal niet mee bezig. Maar goed, sinds wij wel een gezin hebben, dan komt de opvang erbij kijken. Hij moet inburgeren. We hebben best wel druk leven samen. Hij werkt tegenwoordig natuurlijk, omdat hij nu een verblijfsvergunning heeft. Ja, dat regelen, gewoon een normaal leven in Nederland, dat is bijna niet te doen voor iemand die niet met tijd gewend is te leven. Dus er komt veel op mij neer. Of ik moet hem heel veel leren, maar dat is best wel, dat kost heel veel moeite. Ja. Ja. Nou, vroeg je Tauhu ook of hij ooit terug zou willen? Yes, I would like to go back. But now that I'm used to be here and have my wife and son, I know it will not be possible to go back anymore. Maybe someday. Ja, hij zou dus heel graag terug willen. Waarom doen jullie dat niet gewoon? Nou, waarom ga je niet gewoon daar wonen met z'n allen? Ja, dat zou kunnen. Het enige is, en dan kom ik weer bij wat je aan het begin zei... van hoe was het om daar te zijn? Het lijkt natuurlijk erg op wat mensen denken, een bounty island. En het is prachtig daar, alleen de realiteit is wel anders. Het klimaat is gewoon heel zwaar. Het is heel erg heet. De educatiescholing is heel slecht. Dus voor westerse standaarden in ieder geval. En ja. We hebben natuurlijk een kind, dus... En daar komt bij, het is kiezen tussen twee werelden. Dus we wonen in Nederland. En als we daarheen zouden gaan, dat is heel duur en heel ver. Dan alles wat we in Nederland hebben, is dan voor mij bijvoorbeeld best wel... voor jou is het lastig aanpassen daar. Precies. Net zoals het voor hem hier lastig is. Dus dan draai je het eigenlijk om. Precies. Dus we zoeken naar oplossingen. Het enige is dat, en dat zegt Abu ook best wel vaak... hij begint Nederland nu steeds beter te leren kennen. En hij ziet dingen om zich heen gebeuren. En dan zegt hij ook van... ja, was ik maar Marokkaans of Turks? Want hij ziet natuurlijk dat veel mensen in de zomer... dan 6 weken naar het land teruggaan. Mm. En dat kunnen wij niet. Dat is te duur of dat is te ver weg. Dus dat is lastig. Of hij zegt, was jij maar Australisch of Nieuw-Zeelandse? Want dan dat is een vlucht van ongeveer 5 uur. Dus zou dan, dat nog een optie zijn? Ja, tuurlijk, dat zou kunnen. Alleen, ik ben zelf 35 en ik kom niet zomaar Nieuw-Zeeland of Australië in. Ik kan er niet zomaar gaan wonen. Dat is een immigratietraject. Dat duurt ook weer jaren. Dus het is allemaal wel iets moeilijker dan mensen zich voorstellen, denk ik. Ja. Nou zijn jullie in het najaar van 2023 weer naar Kiribati geweest... Klopt. Om Tawu's tweelingbroer en familie te bezoeken. Hoe was het voor hem om zijn familie weer te zien? Emotioneel en fantastisch. Ik zag een jongen die best wel zijn zelfvertrouwen... en identiteit een beetje kwijt was geraakt... weer helemaal opleven. Mm. En ik denk, we zijn er een maand geweest in totaal. En het was maanden tekort. Want hij had er wel gewoon een jaar nog willen zijn, denk ik. Ja, hij was helemaal thuis. Ja, ja. Ik vond ook lastig om dan weer te vertrekken. Nou, ik moet wel zeggen, toen ik vroeg van... goh, mis je dan Nederland nog wel, bijvoorbeeld? Toen zei hij, ja, ik mis wel heel erg nu mijn eigen bed en privacy. Of dat ik gewoon de deur open kan doen en dan staat daar een douche. Want dat is daar niet. Mm-hmm. Zo'n enorm veel regelwerk om gewoon de dag door te komen, zeg maar. Dus ik merkte wel dat hij wat wij hier nu in Nederland gewend zijn, dat miste hij wel. En ik denk wat ook heel erg lastig was, is dat zijn familie natuurlijk daar zit. En Tawu heeft ondertussen best wel veel kennis opgedaan in de westerse wereld. Dus hij heeft behoeftes opgebouwd en kennis die hij niet met zijn familie kan delen. En dat zorgt ook weer voor een kloof, dus dat maakt het ook wel zwaar. Ja in de tussentijd is er een rechtszaak gaande geweest. Een inwoner van Kiribati, Leona Tetsuo. Toyota, die vroeg in 2013 vanwege die gevolgen, dus van die klimaatverandering, asiel aan in Nieuw-Zeeland. De rechters wezen zijn verzoek af, maar het zette wel de deur open voor andere klimaatvluchtelingen. Dus zou de familie van Tawu bijvoorbeeld daar weg willen? Ja, het is wel heel lang geleden. Het is in 2013 was dit, hè? Het is wel best wel een tijd geleden. Het heeft inderdaad wel weer iets op de agenda gezet. Ja. Tuurlijk, ze willen weg. Hmm. Dat willen ze graag. Alleen, nee, ze willen niet per se weg. Ze willen gewoon een welvarend leven. Dat verbetert daar. Ja, dat is wat ze willen. En dat zit er niet in. Dat perspectief hebben ze niet. Dus ja, ze zouden heel graag in Nieuw-Zeeland willen werken. Of in Australië, dat is dan de landen waar ze naar kijken. Maar ze willen denk ik niet per se een westerse manier van leven. Nee, dat is... Nee. Nee. Dankjewel voor dit gesprek, Sanne Journé. En uiteraard ook bedankt voor de bijdrage, Tawu Kombe. Voor dit gesprek in ieder geval. Ja, dank je. De Nieuwsbv. Huis van de Heks van Hans en Grietje in de Efteling gaat tegen de vlakte. Snoep en koek zijn nou eenmaal niet onbeperkt houdbaar. En misschien is er ook wel te veel van afgesnoept. Knibbel, knabbel, kneusje. Wie knabbelt aan mijn neusje? Ja, het kost een fortuin om een nieuw huisje neer te zetten. Misschien komt het door de suikertax, maar het wordt begroot op 8 ton. Ik weet niet of de heks dat kan ophoesten. Gelukkig bestaat er zoiets als een opeethypotheek. Lekker gek. Daarom nog een stukje van Madness, House of Fun, hoor je. Bye.